birden ay ışığını kesti. Bir de sen çok değiştin, yaşananlar hiç yaşanmamış gibi. Söylenenler hiç söylenmemiş gibi. Bir de sen karşıma geçtin, başka biri var, biri var dedin. İnanamadım bittiğine, İnanamadım gittiğine. Ne sen baktın ardına ne ben, hep ayrı yollarda yürüdük. Sustu bu gece, karardı yine ay. Kaldı geriye cevapsız sorular. Uyandığında onu ilk kim görecek? Bıraktığım düşü kim büyütecek? Bir rüya gibi oldun artık, geceleri beni bekleyen, gündüzlerimi zehir eden. Ne sen baktın ardına ne ben, hep ayrı yollarda. Gece karardı yine ay. Kaldı geriye cevapsız sorular. Uyandığında onu ilk kim görecek? Bıraktığım düşü kim büyütecek? Sandbox.